Հաշվետու նաև ժամանակ աշրջանում երիտասարդության հարցերի ոլորտում շարունակվել է ազգային համարտկային արժեքներին հաղորդակից հայրենիքի եւ սեփական ժողովրդի նկատմամբ խոր գիտակցում ունեցող երիտասարդ ցերնդի համակողմանի զարգացման, ինքնահաստատման, ինքնադրսևորման համար պայմաններ եւ երաշխիքներ ստեղծելու քաղաքականությունը մոտ 7,745,000 դրամ ծախսվել է ՀՀ եւ արտերկրի հետ համագործակցության տարբեր ծրագրերի, դա մեր երիտասարդների մասնակցությունն է թե եվրասիական երիտասարդական որումին, որը տեղի ունեցել Օրենբուրգում, թե Տավրիդա 2018 թվականի երիտասարդական ֆորումին աջակցություն է ցուցաբերվել Վարանդա, ինչ որտեղ երբ խաղի թիմին մասնակցել է 2018 թվականի ինչ որտեղ երբ խաղի մրցույթին, որը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև կամավորական շարժում այդ ծրագրի շրջանակներում Արցախի հրավիրվել Հյուսիսային Կովկասի մասնավորապես Տավրոպոլի երկրամասում կամավորական շարժման նախաձեռնողներից մեկը Միտրոֆանենկոն, որը նաև մեր երիտասարդները համապատասխան այցով եղել են իրենց կողմից կազմակերպված այդ միջոցառումներին։ Այս տարի ունեցել ենք 28,588 զբոսաշրջիկ, որը 23%-ով ավել է մյուս տարվա ցուցանիշների համեմատ։ Ունենք նաև 2019 թվականի հունվարի տվյալները, մոտ 710 զբոսաշրջիկ է այցելել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 676-ի համեմատ, այսինքն մոտ 5% աճ է գրանցվել։ Գիտեք, ձմեռային ամիսները զբոսաշրջության համար մեր երկրում ամենահարմար ժամանակը չէ, եւ հունվարի այս թիվը հույս է ներշնչում, որ այս տարի մենք կունենանք զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ ավելացում։ Նաև, ինչպես գիտեք, այս տարի կոնիֆայի գավաթի խաղարկությունը տեղ ունենալու, և հուսով ենք, որ հենց այդ ֆուտբոլային միջոցառման հետ կապված ունենալու ենք զբոսաշրջիկների բավականին մեծ հոսք։ Ազգային եւ կրոնական փոխհամաշտությունների ոլորտում մենք այս տարի առաջին անգամ առանձին բյուջե ենք հատկացրել մոտ 5 միլիոն դրամի չափով եւ նաեւ օգնություն է ցուցաբերվելու Արցախում գրանցված համայնքներին, այսինքն ազգային փոխհամաշտությունների համայնքներին, մասնավորապես ռուսական եւ հունական համայնքներին եւ համապատասխան բաժինը արդեն այս տարվա ծրագիրը կազմում է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ոլորտում ինչպես նաեւ կրոնական փոխհամաշտությունների եւ կրոնական համայնքների հետ կապված աշխատանքները ել ավելի ակտիվացնել, ինչպես նաև տարբեր եկեղեցական տաղավարտոների ամիջական մասնակցություն ենք ունենալու, նաև հայ առաքելական եկեղեցու հետ մեկտեղ համատեղ ծրագրեր են իրականացվելու։ Շենքի հետ կապված նախևառաջ մենք անցած տարի իրականացրել եւ այս տարի իրականացնելու ենք շենքի կոնսերվացման աշխատանքները, մասնավորապես իմ հանձնարարականն է եղել մեր համապատասխան ճարտարապետին, որպեսզի քաղաքապետարանի հետ միասին մշակեն եւ ջրահեռացման համակարգը լիովին փոխեն, որպեսզի թատրոնի նկուղը կեղտաջրեր չլցվի եւ շենքի քայքայումը կանգնեցվի եւ նաեւ մաքրման աշխատանքներ են կատարվելու։ Մյուս կարեւոր խնդիրը, գիտեք, Արտուր Մերջանյանը ներկայացրել է կոնցեպցիա, հիմա այդ կոնցեպցիայի նաեւ հիման վրա քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրվել է համապատասխան պատվերը, որպեսզի նախագիծ կանձնի զուտ թատրոնի շենքի վերականգնման, ոչ թե այն մեծ ծրագիրը, որ կա, գիտեք, բավականին մեծ ծրագիր է եւ ֆինանսական մեծ միջոցները իր մեջ պարունակում, այս նոր նախագիծը վերաբերվում է միայն շենքի զուտ շենքի վերականգնմանը։ Հիմա ճարտարապետը սպասում է սեյսմիկ փորձակնության արդյունքներին, որից հետո արդեն կսկսվեն համապատասխան նախագծահաշվարկային աշխատանքները։ Նաեւ մենք այս տարի ուզում ենք նույնպես թատրոնի վերակառուցման հետ կապված աշխատանքներ ծրագրեր շարունակել, տարբեր ծրագրեր են ներկայացվել, մենք կընտրենք եւ կարծում եմ մեծ խումբ կաշխատի եւ այս տարի նույնպես թատրոնի հետ կապված նորություններ հաստատ կունենանք։ Կարծում եմ դա կապված է տեղի պայմանների հետ, ճիշտ ասած, որոշումը կայացվել է 2 տարի առաջ, որ պետք է տեղափոխվի, եւ այս տարվա արդեն սեպտեմբերին տեղափոխվում ենք, որոշակի գույքի հետ կապված խնդիրներ կան, կարծում եմ մինչեւ փետրվարի 15-ը կլուծվի եւ գրադարանը արդեն բաց կլինի բոլորի համար։ Էթնոտուրիզմը կապված է գյուղական նաև տուրիզմի, ինքը ունի մի քանի բաղադրեր, դրանց առաջինը գյուղական տուրիզմի զարգացումն է, որը ցավոք սրտի մեր մոտ դեռ այն աստիճանի չի հասել, ասենք այդ հարցում ենք խնդիրներ ունենք, այդ իսկ պատճառով օրինակ անցած տարի մենք, այսպես ասենք, գյուղական զբոսաշրջային տների զարգացման ծրագիր ենք, BNB-ների այդ զարգացման ծրագիր ենք իրականացրել եւ դասընթացներ ենք կազմակերպել մասնավորապես Շահումյանի եւ Մարտակերտի շրջաններում, բայց ասեմ ձեզ, որ հետաքրքրողները ցավոք սրտի այնքան շատ չեն, ճիշտ է, որոշ անհատների կողմից այդպիսի ծրագրեր ցանկանում են իրականացնել էթնոտուրիզմի զարգացման ծրագիր, ունենք էթնոթաղամասը մեծ Թաղլար գյուղում, Արցախ բերի ընկերության կողմից նմանատիպ ծրագիր իրականացվում է Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում, Ծմակահող գյուղի այդ տարածքը որպես էթնոտուրիզմ տարբեր ծրագրեր կան իրականացվում, սկսած ասենք մեր ավանդական տարբեր ուտեստների, տարբեր շրջագայությունների իրականացումից, նաև այնտեղ որոշակի էքստրեմալ, այսպես ասենք, տուրիզմի, ինչպես նաև որոշակի այդպես մարզական խաղերի ծրագրերի իրականացմանը, որը կխթանի զբոսաշրջան եւ որը հետաքրքիր է զբոսաշրջիկին, որտեղ այսօր միայն պատմաճարտարապետական հուշարձաններ այցելելով դու չես կարող տուրիզմ զարգացնել, այսինքն այստեղ պետք են նաև զբոսաշրջան այլ ոլորտներ, որպեսզի զարգանա, դրանց մեկը հենց էթնոտուրիզմն է, էկոտուրիզմն է, նաև այս տարի մենք նախատեսել ենք, որպեսզի քայլեր ձեռնարկենք գինու տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ, սա նոր ուղղություն է լիովին, դա փառատոնի հետ ընդհանրապես կապ չունի, դա գինու ուղիներ են, մենք ունենք օրինակ այդպիսի ուղի, որ կարող ենք շատ լավ օգտագործել, դա օրինակ ասենք ասենք Ստեփանակերտ, Տիգրանակերտ ցուղում աշխատում են նաև գինեգործներ եւ կան գինու փոքր գործարանը, որը կարող են օգտագործել այդ ծրագրի իրականացման համար։ Փառատոնը լինելու է, ամենամյա փառատոնը լինելու է, այս տարի նույնպես լինելու է գինու փառատոնը, բայց գինու ቱրիզմի զարգացումը յուրին այլ ծրագիր է։ Ցավոք սրտի ասեմ, որ ընդամենը մեր հնարավորությունները մոտ 500,000 դրամի սահմաններում է, որ պետք է ցուսաբերվի այդ օգնությունը։ Նույն ձևով օրինակ հունական համայնքը ունի գրասենյակի խնդիր, եւ այս տարի անպայման մենք օգնելու ենք, որպեսզի իրենք ունենան համապատասխան գրասենյակ, որպեսզի կարողանան իրենց գործունեությունը ծավալել։ Այդ թեմայով ճիշտ ասած քննարկումներ չեն եղել, եւ այդ խնդրին ես ծանոթ չեմ, անպայման կզբաղվեմ այդ թեմայով։ Այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն պետական գրանցում, բնականաբար Եհովայի Վկաներ կամ այլ աղաններ գրանցված չեն, պետական գրանցում չունեն, բնականաբար նրանց գործունեությունը Արցախի տարածքում կարգավորված չէ օրենսդրորեն, այդ իսկ պատճառով նրանք որևէ ձևով որևէ օգնություն չեն ստանալու։ Իսկ հիմնականում այդ 5 միլիոնը, որ ասացի, վերաբերվում է հայ առաքելական եկեղեցու հետ համատեղ ծրագրերին, ուխտագնացություններին, օրինակ, ասենք, սուբսիդի տոնակատարության հետ կապած ուխտագնացություն է կազմակերպելու դեպի, ասենք, Արագածոտնի մարզում գտնող, գիտեք, Ուշիի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որտեղ ըստ ավանդության գտնվում են Սուրբ Սարգիսի մասունքները։ Նաև Արցախի տարածքում, գիտեք, կան, օրինակ, Մոխրենես գյուղի եկեղեցին, հենց Սուրբ Սարգիսի անունով է, եւ այնտեղ նույնպես համապատասխան օգտագնացություն է կազմակերպվելու, նույնը Եղցահողի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է, նույնը Հարությունագոմերի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է, այսինքն սա հիմնականում այդ ծրագրերին իրականացնելու, բնականաբար այն կազմակերպությունները, որոնք պետական գրանցում չունեն, չեն կարող օգտվել այդ ծրագրերից։ Այսինքն մենք գումարը տալիս ենք ծրագրերին եւ ոչ թե զուտ կազմակերպության գործունեությանը։ Այս տարի նույնպես ծրագրերը իրականացնում ոչ միայն ընտանիքների քայքայման, ընդհանրապես տարբեր տեսակի քայքայիչ ազդեցություններից մեր երիտասարդության ինչ-որ չափով զերծ պահելու այդ խնդիրը, որը օրակարգային է, եւ նախարարությունը ինչպես միշտ այս տարի նույնպես այդպիսի ծրագրերը իրականացնելու է տարբեր ձևաչափերով, ասենք սկսած դասընթացներից, սկսած տեղեկատվական անվտանգությունից, գիտեք, անցած տարի Սամվել Մարտիրոսյանը դասընթացներ հաստատել, կարծում եմ այս տարի նույն ծրագրերը նույնպես իրականացվի։ We'll be right back.